Ja, set the stage, ja, ja, ja. Dus heb je beats nu in aanzien, flash net een statie. Ondertussen voel ik bloeddruk stijgen als inflatie. Je schaadt niet, als je overdreven staat dan staat. Zie je het gaat duur, over overleving van de straat. Gieder woede en rijm, ik heb de bloed en ik blijf en ik schrijf. Zet, zet in het midden van je brein. Als ik stop, niggas plannen de tangens complot. Niggas alles klopt, dan schop ik mijn lobby voorop. Niggas overvloek ik, alles wat goed is, het is mijn roeping. En beroep ik zal toevallig groepen, net als mijn doel. Wit de straat, of wie kroeger is, verklaar ik je verdoemen, het verdomme. Rest van de straat moet toch goed erin gemerkt worden als geld. Kovens met verfbommen om het feit dat je blijft blijven op de nijs. Jong Amsterdam is in bescheid, dus ik rij met mijn bloedverkopers. Kom jij uit de ketel, dan druk jij de goedkoopste kogel. Ben ik lijp en dat weet ik. Ik ben een nigger op de zeilen, toch rijm ik me vreselijk. Ik heb geen tijd voor je fake shit. En elke bitch die ik krijg staat op mijn lijst, dat vergeet dit. Dus zeg eens eerlijk, ik bossen wel goed, nigger. Zeg eens eerlijk, ik bossen wel goed, nigger. Zeg eens eerlijk, ik bossen wel goed, nigger. Zeg eens eerlijk, ik bossen wel goed, nigger. Je PC, straatofficier, ambtenaar van de straat, haat politie. Hulpbron van het kwaad, is dat op mijn notitie. Een dealer met de wit en het om notch positie. Iets of niets, Nederlandstalig onderwijs van de straat, leraar der van Dalen. Ik ben het haak van het raam in de deur in de kamer, jongens, bloed in je hart en slag. Slag in je aard, misdaad, misdrijf, ik ben vastberaden. Fok nu, fok later, ik kom je straks al halen. Ik laat je schrikken en stikken met z'n tender leven. Trek een mes, trek twee, zet het in je leven. Blok je op, blok twee, fok, top, fok, nee, je zal wat beleven. Amsterdam maar wist, dat was mijn terrein. Kijk de buurt aan, wist, zink aan de plek. Basis, huttelen, mijn plek is te erg. Gezegend door de hand, bitch, net als de kerk. Meer en meer, nigga, keer op keer. Het bloed in mijn hart wordt geëvacueerd. Weggelasseerd, weggesmekt, weggelegd en als laatste gestreerd. Heer, ik lees, ik ben God van de straat. Heer, ik bekeer tot de dom van de staat. Dom kanion, ja, de hond is de baas. Wil je knuppel eten? Wil je knuppel eten? Heb je trek in een lul of wil je knuppel eten? Zet mijn mes op je nek en je tas in mijn hand. Heb respect voor mijn werk en voor Amsterdam. Ben je down, nigga? Ben je down, nigga? Die wiet borrelt in je kop en maakt je stone, nigga. Dit is geen droom, nigga. Dit zijn hits door je stereo. Je radio, fuck het zelfs op video. Boss is wat, nigga? Boss is wat, nigga? Boss is wat, ging door de hele fucking stad, nigga. We werden hard, werden hot, werden dat ding met stop, fucked up, fucked up, Je heet spinazie als papa, maar met zo gespeed als olijfje. Nu is het peace, die Bix, Biggie, B.I.G. mag nu rijmen. Ik heb de biedie bevriesd, neem het maar af als een ijsje, Is dat cijfer, kristal net een suiker aan de cirk. Straks een duiveltje zien voor een cijfer. Het juiste is om stil te zitten, anders krijg je het tuigen. Uit me met de nikkers, dat is duister. Zinnen, rage in focus, begin eens kraken je codes. Door overdozen voor een stap ik in een waasmodus. Als pak, zorg mijn woorden naar voren net als je dood is. Kwak, zijn mijn rijm is al grijp ik als hokus pokus. Pas, deze gaat tijd naar mijn nikkers op de straat. Voor mijn mokker om uit te slag ik deze beat als een schaap, ja. Westside in je motherfucker. Ik prop mijn vork in je borst zodat het vorm zo wordt opgeofferd. Zet op de cover, staan wat je me hint niet. Mijn crew je net als Rick James en Bobby aan de Whitney. De spit niet, die horen los of Florence als een bitch. Die van 50's, 100 om de 100 komt als missie. Je strictly business bitch en het blijft. Je herdenkt dat ik een haletje herleef, ik een schrijf het. Ha, nooit gedacht dat ik die lyrus kon vergassen. Hitler, Liesje, alles laat me niet lachen. Niks nuttig verkassen, bitch niggas klappen. We pit dikken de akkers, verstikt niggas met dat te watten. Had je dan, the game is over. Westside, Amsterdam, in je range of zo rover.